І він задумався, невже ж хто може бути безпечним у Росії, поки тут царює Петро? І в душі світлішого респект перед царем боровся з ненавистю до нього. Це друге почуття перемагало. Світліший чув, що він не любить царя, тільки боїться його. Царя не любить ніхто, навіть рідний син, бідний цар. І світліший зітхнув. Всі ми з рабською покорою все підніше коримось перед ним, але дякували Богові, коли б послав його до чорта. Всім нам він скоріше або пізніше голову скрутить. «Як б'єш, не спішись, кнут не втече!» гукнув світліший, і удари залунали з новою силою. По них чувся вже не зойк і не стогін, але тихе, ледве помітне скумління. «Ваша світлість», – підійшов до нього услужливий офіцер. «Ви позволите, що це ще не вмити як слід? Кров? Точно так. Де? На правій повіці». Світліший плюнув на палиці, потер повіку. Зійшла? О, ще не зовсім. Нехай її, чорт. А в душі погадав собі. Все змиєш себе, тільки людської крові ні. Все одно на штанах чи на повіці Петра Павловича чи котогось із хохлів. «Підемте», – звернувся до офіцерів. «Тут уже без нас закінчать». Вийшли з маштарки і побачили тих, що їм недобре зробилось. Стояли бліді, як стіна, офіцери, сказав до них згордливо князь. «А може у вас совість нечиста? Треба наїзусть вивчити воєнний устав, і треба все як слід робити, що він велить». Випрямився, відітхнув глибоко. «Знаєте, панове, такий емоціон корисний для нашого здоров'я. Найкращий аргумент на це його величество цар. Історичне і філософське книги, псалми, акафісти, кантики, мадригали, танці і співи все одно нікуди не годиться. Мужицька душа потребує трудів, небезпек, боїв. Без того нам як найбабіє. Підемте, господа, туди, де підвизається мій мишка». Мишка підвизався, колисував. Це була його найулюбленіша робота. Він так іскусно прикріплював свою жертву до колеса, що вона не могла навіть скорчитись, не те, що розпростувати члени. Та ще вмів мишка не спішитися робити діло з промежутками. Як спинялося колесо, прискакував знов і врадовано гукав. «Ліва рука вже пішла до чорта!» То знову. «Але ж покололася права лаба!» «Ну і сам лейб-медикус не поскладав би її тепер докупи. Ого! Як би не так, — зауважував хтось. — А далі ж не видержу!» І мишка шкірив свої великі рідкі зуби. «Але мене на колесо за що ж, а? Хіба я вірно не служу батюсті цареві?» Це був його перший і останній аргумент. Поза ним мишка нічого більше не знав. Вірна служба царю отечеству, і хай цілий світ валиться. На черкасів дивився, як на завзятих ворогів, мучив їх з насолодою. Але й без того мучив би будь-кого, кого б сказали. Колесували на Майдані прилюдно для більшого постраху людей. Тих, що не погибли в нічному бою, що їх виловили по далеких садах, витягнули з пивниць, з ям, добули за черетів, гнали туди, хай дивляться, яка кара чекає кожного, що важиться ставити опір цареві у його задумах великих, бунтівники. Світліший хотів такого страху нагнати Україні, щоб вона присмарніла навіки. Коли він входив зі своїми офіцерами на великий майдан, мишка якраз колесував якогось хлопця, ломив йому руки, ноги, одну з другою, з промежутками, безсердечно, по-звірськи, гірше звіра. Світліший глянув в обличчя мученика і відвернувся. Такого болю він не бачив ще ні в кого і ніколи. «Ну, годі, мишка, годі», – сказав і скривився. Але мишку годі було спинити, як годі вирвати зловлену пташку з зубів старого кота. Світліший шаблею відрубав голову хлопчині. «Тут уже і нас не треба, панове», – сказав до офіцерів. «Не хотів би я потрапити до рук того мишки. «Раду довольнити, ваше величество», – упевняв світлішого кат і віддав йому по-військовому честь. Менчиков відвернувся від нього з омерзінням. «Поїдемо в місто, панове?» «Тими що робити?» – спитав мишка, показуючи на натовп на Майдані. Князь надумувався хвилину. Було їх кількасот. Деякі виглядали так нещасливо. Будили милосердя навіть у душі Меншикова. Йому хотілося помилувати хоч тих, що не мали ніякої вини за собою, крім тієї, що черкасами народилися. Все ж таки це християни, православні люди. Однієї віри народ, може, вони і не брали участі в бою. Помилувати? Так, але на це треба багато часу, щоб розслідити діло і привести суд. Меншиков має на нині суду досить. Напсував собі крові досить чимало. Тут треба поступати скоро, нагло, рішуче. Ті люди не пускали його в місто, насміхалися над ним з мурів, зневажали його. Меншиков зневага нікому не простить, хіба сильнішим від себе. Половину з них вирішив повісити, інших скоротити оголову. «Оголову, бо вони зависоко її держать». «Рубати?» – спитав кат. «Рубати», – відповів князь. Мишка почухав потилицю. «Багато діла буде. Старайся, старайся, мишка», – заохочував його князь. «Тільки чуєш, не сідай нині до обіду. Підожди, повечеряєш». Меншиков знав, що спрацьований мишка був спосібний з'їсти цілого барана. А потім клався спати і спав 2-3 дні. І не було тоді такої сили, щоб рушили його. Можна було гарматами котити, не чув.